Балканският Вавилон. Тук Божията ярост е разпръснала хора, говорещи повече от 100 различни езика и наречия. И сред цялата тази врява от крясъци и предразсъдъци си пробива път един древен общ език – музиката. Балканската музика, различна и еднаква, богата като живот и проста като смъртта. Езикът, на който един ден отново ще съградим Вавилонската кула. Ще повторим сътворението от преди греха. Този ден започва от днес. Денят, в който балканците се събраха, не за да воюват, а за да строят. Да построят кула от музиката.